a súa derradeira interpretación ao vivo. Vai ser o venres 17 na Fundación, na Coruña, dentro dun ciclo que nos encanta, que se chama Butaca de Jazz, cuxa entrada consiste en levar alimentos. Alberto Vilas, primeira das citas deste ano no Butaca Jazz. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes unha vez máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, esta proposta radiofónica na que tentamos de prestar atención ao que se fai na Galiza, ao que chega a Galiza e que non conta tanto coa repercusión que merece ou coa atención dos medios ou coas cifras de seguidores asistentes que nos abafan día a día. Ábrete de Orellas é un pequeno recuncho donde disfrutar das músicas diversas e cun punto de atención e moita emoción, como a que me produce compartirvos por fin esta canción incluída no disco de celebración dos 20 anos de Silvia Penide. Reventaba de ganas de abrazarte justo cuando salías de puntillas de mi vida, sin darme tiempo para acostumbrarme. Me quedaban un par de cosas que decirte todavía, pero creo que no las oirías, ni aun gritando con la fuerza de un león. Cambios a la fuerza no me gustan, yo los odio. Silvia Penide, unha das miñas cancións favoritas do seu repertorio, é Reventaba e interpreta neste disco Mientras dura el aplauso con Mercedes Ferrer. Unha fermosura esta Reventaba. Silvia Penide, o como xa vos contei, tamén está comentado en Ábrete de Orellas, un disco en vinilo branco fermoso para celebrar que chegou aos 20 anos na súa traxectoria. E de Silvia Penide a outra cantautora do noso país. Trátase de M.J. Pérez. Prenderlle lume á vila é unha canción que naceu dun xeito espontáneo, segundo nos contou ela. Foi gravada na casa, guitarra e voz e compartida nas redes sociais. Logo foi arranxada para tocar en directo en Cabanas, o 19 de xuño de 2023, onde tiven a sorte de estar, grabouse esta versión ao vivo de Prenderlle lume á vila. M.J. Pérez logo vos presenta a súa fantástica banda que se despide, polo menos, por unha temporada esta xira de 2020 a 2023. M.J. Pérez, Prenderlle lume á vila. Demasiado silencio mentre reina cobardía e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila ando sachando a loitando trato de gañarme a vida pero nunca é suficiente e quedo sen enerxía pero nunca é suficiente energía. Aumento horas de trabajo, sumo 2 euros na conta, pero inventan comisiones para dejarme en bancarrota. Pero inventan comisiones para dejarme en bancarrota. Es demasiado silencio. Prohibitivas. Da igual canto carto gañe, as cifras son prohibitivas. Fala desde ocupación, tomadesnos por idiotas. E pedides de aluguer o soldo de 3 persoas. E pedides de aluguer o soldo de 3 persoas. E demasiado silencio. Cotizan para gastar os millóns nos que en Miami cotizan. Para min non hai traballo, canta autorucha de merda. Quen vos pagará pensión cando xa non xire a rueda? Quen vos pagará pensión cando xa non xire a rueda? Hey, é demasiado silencio mentre reina. Laura Romero ao baixo, Iván Bernárdez á guitarra, Richi Casas ao saxo, María Prado á trompeta, Xiana Naval ao trombón. Contáctanos abreteorellas@gmail.com. Adiós Moreno, unha das cancións incluídas no primeiro traballo de Cen Voltas, un grupo do que podes ler tamén a reseña en abreteorellas.com e que está formado por Didier Laloa, Damián Chérissy e Verónica Codesal, a galego-belga que está este días entre nós e que unha das voces de Yalma. Adiós Moreno é unha canción na que aparece tamén tocando nada menos que Mercedes Peón. Estes días, Cen Voltas está a presentar o seu traballo na Galiza e quedan todavía algunhas citas que vou repasar para esta semana. O martes 14 están na Casa das Crechas, en Compostela. O mércores 15 van estar en Oleiros, no auditorio da fábrica. E a última data xa será o xoves 16 en Arzúa, na Capela da Madalena. Verónica Codesal, na voz e na pandeireta, Damien Cherissi no violín e instrumentos electrónicos, e Didier Laloy no acordeón diatónico e o Stone Box. Se queres saber máis do disco de 100 voltas, podes consultar en abretedorellas.com a reseña do mesmo. E outro disco tamén comentado en Abrete de Orellas hai tempo é o de Boroa, que este sábado 18 de novembro ten cita ao vivo na Sala Reserva de Carballo. Ali estarán tamén Rusty Nuts. Proxento da gaiteira e vocalista tamén Sabela Olivares con Suso Bello, que formarán parte da compañía do Ruido, e tamén están acompañados por Alberto Millán o baixo. Boroa, como vos dicía, o sábado 18 na Sala Reserva de Carballo, unha cita para escoitar a proposta dende a gaita de Boroa. Isque vaya é o tema que escoitamos. E agora chega unha novidade desde Redondela. Trátase dun grupo musical pola banda das Rías Baixas que está a piques de presentar 6 cancións. Fixéronnos chegar esta primeira, Preludio. Chámase Canta Torrella, Torrella é un insulto cariñoso propio da comarca de Redondela e outras zonas do sur das Rías Baixas. Tamén é unha enleada mental. Canta Torrella. Son Antonio Vidal, guitarra e voz, Miriam Cortiz, acordeón, teclados, clarinete, percusións e coros, Diego Orge na batería e percusións, Mario Blanco no baixo e Fon Conde na voz. O primeiro tema que se escoita, estrea mundial en Ábrete de Orellas, é Preludio, Canta Torrella. Thank you. non me amoles o preludio que veño de Vendimar. O carallo dar sulfato sobra xente pra soplar. Nas casas doentes, veciñas, vite co crego nas viñas, canta o galo desafinado. Con min moito estou pesado. Picaban os pementos, tres horas de digestión. Cas de laranxa, cas de limón, familia numerosa, carta de asuste, caixa de aforros, peto do porco, pello do seu tempo. Devagar o teu carón, late do telata mesillón, cartas con ferruxe nun caixón, bailes garabatos de salón, ruido estrondo de camión, murmurar unha bella canción. Non me cozas co importuno, xa tempo de mariscar. Elas non van a lombarse, nos na mesa a xugar. Nas rúas pintadas, noutrora, pates o changuinardora, brinca o muxo no albedosa. Non salvamos de la nosa. Unha veiga aberta, daba o todo e non tiña nada, ata que mexe a galiña, boca pechada, roupa de domingo, primeira calada, aceite con pimentón, xisteira con puro, non existe o futuro, camisa bella, marihuana na leira, cambio climático, camareiro carismático, mecánico práctico, táctico, drástico, plástico. Mando un grandísimo saúdo a Ábrete de Orellas, unha aperta grande Pepe Cuña e moitísimos parabéns por estos 10 anos de música viva. Apertas como é García MC presente. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Non lle deixan ir esta noite a folía. Si quieres venirte bien, yo me voy a divertir. A los caños de la fuente, curvenla y agua saliré. Con el niño que ven o cocón, a comer los nenos que no dormen, no, que no dormen, no, que no dormen, no. Un dos últimos fenómenos da música galega, sen dúbida, é Mondra, co seu disco de debut chamado Arden, do que acabamos de escoitar Berce, e que xa repasamos prácticamente en anteriores edicións de Ábrete de Orellas, e tamén unha sensación brutal a que causou no seu concerto ateigado na sala de Compostela para presentar este disco. Mondra ten data ao vivo esta semana. O venres 17 vai estar a iso das 10 da noite na sala Rebullón, en Tameiga, en Mos. Así que se queredes ver ao vivo o espectáculo Arden, tedes unha cita este venres na sala Rebullón. Novidades do país que teñen tamén que ver coa electrónica. Esta chega dende Ferrol Records. Trátase de Carlos Risco, que se acompaña para un segundo single de Mooncop. Son antiga estrela, un anaco de antes. Abrándome coa choiva e deime co sol. Veño dun lugar sen tempo. Roncel do cometa que trouxo a vida. Están feitos de ahogar. Ao beber limpo meu corpo, ao cantar a miña alma. A memoria ten forza de gravidad. Lembro-te coa morriña da lúa ao mar. A memoria ten forza de Carlos Risco, acompañado por Mooncop, na versión en galego de A Memoria, porque tamén hai unha versión en castelán. Hai meses estreamos aquí en Abrete de Orellas Cando Chegue a Hora, e agora este segundo sinxelo, unha canción que na versión en castelán está interpretada con Elena Tarrats. Ambos temas foron grabados nos estudios Mans da Coruña e interpretados por Ton Risco, Antonio Casado e Osvaldo Terrones. Lembrade, A Memoria, con Ferrol Records. E tamén con Ferrol Records chega unha novidade realmente interesante e atractiva para a música pop en galego. Trátase de Zabala. O novo disco, o debut de Zabala, chámase Pequeno Manual para Grandes Cambios, Teoría e Práctica. O disco vai estar dividido en dúas partes, volumen 1 e 2, 26 cancións en total, e mestura os aspectos máis orgánicos e melódicos da música con texturas e bases electrónicas, sons contemporáneos, pero con matices, ás veces, do tradicional. Unha proposta interesante esta de Zabala, editado o debut con Ferrol Records, a voz ao fronte de Carla Romalde, e a canción que escollín para estrear Zabala en Ábrete de Orellas chámase Praia do Silencio. Zabala con V. Se durmen os medos que Adiós. Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Por primera vez se detiene y ve cómo entra en él y él entra también en todo. Escuchar la canción que traes, ahora sin parar, susurra, no está usted solo. Están pasando cosas que solo yo puedo ver constantemente. Que nadie querrá creer que solo pueden ser señales, son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Entra en un color, atraviesa el sol y vuelve al comedor al frente de un millón de monos. Legión, grita en el balcón, dando un fotón, conquista un sillón de oro. Son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Pasando cosas que solo yo puedo ver constantemente, cosas que nadie querrá creer que solo pueden ser señales, son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Quique González, o madrileño residente en Cantabria, un dos referentes da canción rock de autor en España, está a celebrar 25 anos de traxectoria. A súa discografía está a ver unha reedición en vinilo e quixo acompañala pois dun pequeno agasallo. Un pequeno gran agasallo, diría eu, porque Copas de Yate volumen 1 é unha colección de 8 versións, da que aquí xa escoitamos, por exemplo, a versión de Juan Perro de A la Media Luna, unha grandísima canción. E non menos grande é esta Fractales, clásico do repertorio de José Lés Santiago, o vocalista e principal compositor de Los Enemigos. Fractales a cargo de Quique González, que nese disco que vos menciono tamén versiona os Gabinete Caligari con Tócala Uli, do imprescindible álbum Camino Soria. E precisamente o líder de Gabinete Caligari, Jaime Urrutia, colabora nunha das novidades desta semana. Doctor Explosión embarcase nunha nova aventura creando La Extraña Pareja, unha colección de singles en vinilo en colaboración con músicos nacionais e internacionais do máis variopintos. A primeira entrega, como vos digo, é Jaime Urrutia, líder de Ejecutivos Agresivos o de Gabinete Caligari. Ella no eres tú é a cara A dun experimento que une a Doctor Explosión con Jaime Urrutia. Ella habla como tú y se mueve como tú. Ella habla igual y se ríe igual, pero ella no eres tú. Cuando mira lo hace igual, cuando dice lo hace igual. Ella miente igual y me mira igual, pero ella no eres tú. Ella no eres tú. Necesito encontrar a alguien diferente, aunque tenga que buscarla entre tanta gente que no piense como tú, que no hable como tú, que no ría igual, que no mire igual, porque ella no eres tú. Necesito encontrar a alguien diferente, aunque tenga que buscarla entre tanta gente. Que no mienta como tú, que no mire como tú, que no ría igual, que no piense igual, porque ella no eres tú. No, ella no eres tú. No piense igual, que no mire igual, porque ella no eres tú. Ella no eres tú. Jaime Urrutia acompañando o novo experimento de Doctor Explosión, esta colección de singles chamada La Extraña Pareja. E xa vou chegando ao final deste 501 de Ábrete de Orellas, aínda coa resaca de cansanzo e tamén emocional, sobre todo da celebración do pasado sábado. Quero aproveitar para agradecer a primeiro as bandas que quixeron participar, a Sugarrido Pombo, a Gran Poder e a Berlai, que e agora xa falo como público, fixeron uns concertos fantásticos. Realmente quedamos moi contentos. Os comentarios do público foron moi favorables. Na produción Ferrol Records, Asociación Veciñal de Canido polas facilidades, a comida que nos puso a Escola Infantil Semente Trasancos, Deleite Galego por apoiar unha vez máis unha iniciativa cultural do país, e máis aínda por apoiar un proxecto prácticamente unipersonal como é Ábrete de Orellas. Así que moitas grazas, realmente síntome moi afortunado e con moitas ganas de seguir adiante con este proxecto persoal de divulgación das músicas que acontecen na Galiza, en especial das que considero que non teñen a atención que deberan, e aquí pois colaboraremos a poñer o noso gran de area para que o público creza en crítica, en exixencia, en coñecementos, e que os artistas vexan que ao outro lado hai xente que responde. E xa non me lío máis. Tamén hai que apoiar as salas. Esta semana hai unha xira especial. Primeiro, que a Sala Mardi Gras da Coruña fai 24 anos. Esta semana ten 4 concertos que chegan dende Berlín, Chicago, Londres e Madrid. Pois o sábado estarán o Sex Museum e ali estaremos probablemente. The Steep Water Band, unha banda que chega de Chicago, unha banda fantástica de rock de raíces estadounidenses, norteamericanas, vai estar estes días na Galiza, como vos digo, o xoves na Sala Mardi Gras da Coruña, e o venres e sábado en Vigo, na Sala Rush. Probablemente estos concertos da Sala Rush en Vigo sexan grabados. Está aí detrás a Asociación Cultural Máis Que Blues, anda detrás deses concertos da Steve Water Band, que vai fechar esta edición de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí, grazas por abrirte esas orellas, seguimos adiante, vémonos nos concertos, apoiade as salas, escoitade como soa ao vivo de Steve Water Band. Come on down. Good thing called Come on Down. Sitting right. Sailors on the guitar.